Evo obznane od Allaha i njegova poslanika. Onim mnogobošcima s kojima ugovor sklopili ste. Putujte po zemlji 4 mjeseca i znajte. Da vi Allahu umaći ne možete. I da će Allah ruglu izvrći nevjernike. Evo obavijesti od Allaha i njegova poslanika svijetu na dan Hadža velikoga. Allah i njegov poslanik nemaju ništa s mnogobošcima. Ako se pokajete, to za vas dobro je. A ako leđa okrenete, znajte da vi Allahu umaći ne možete. One koji poriču, obraduj kaznom bolnom. Ali ne i one mnogobošce s kojima ste ugovor sklopili. I oni vas potom ni u čemu nisu zakinuli. Niti su nekoga protiv vas pomagali. Takvima ugovore njihove do roka njihova ispunite. A Allah voli bogobojazne. A kada sveti mjeseci minu, tad mnogobošce ubijajte. Gdje god da ih nađete. I zarobljavajte ih i opkoljavajte i zasjede im na svakom prolazu pripravljajte. A ako se pokaju i namaz budu klanjali i zekat budu davali, tad ih pustite putem njihovim. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. A ako neki od mnogobožaca kod tebe utočište zatraži, ti mu zaštitu pruži da bi Allahove riječi on čuo, a potom ga pošalji na mjesto za njega pouzdano. Tako nek bude. Jer oni su doista narod koji ne zna. I kako da mnogobožci imaju ugovor sa Allahom i njegovim poslanikom? Mogu ugovor imati samo oni s kojima ste ugovor kod svetog hrama sklopili. I sve dok se oni ugovora budu držali, pridržavajte se i vi. A Allah bogobojazne voli. A kako da oni ugovor imaju kad ne bi da vas pobjede, ni srodstvo, a ni ugovor poštivali? Ustima svojim vam se umiljavaju, ali im srca to odbijaju. I većina njih razvratnici su. Oni Allahove znake za ono što malo vrijedi daju, i od njegova puta oni odvraćaju. Doista, kako je samo zlo to kako oni postupaju. A ako je vjernik posrijedi, oni ni srodstvo ne poštuju, a ni ugovor. I oni granice svakog zla prekoračuju. A ako se pokaju, pa budu namaz klanjali i zekat budu davali, tad su vam braća po vjeri. A mi ajete pomno objašnjavamo ljudima koji znaju. A ako prekrše zakletve svoje nakon ugovora svoga, i ako prema vjeri vašoj griješe, tad se vi protiv prvaka nevjerstva borite, jer za njih zakletve ne postoje. Ne bi li se takva posla okanili? A zar se nećete boriti protiv ljudi koji svoje zakletve krše? I koji brigu brinu kako da poslanika protjeraju? I kako bi vas prvi napali? Zar se vi njih bojite? Pa Allaha je preče da se bojite. Ako vjerujete. I borite se protiv njih. Allah će ih vašim rukama kazniti i ruglu izvrgnuti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjerničkog naroda izliječiti. Iz srca njihovih on će grubost postraniti i kome htjedne Allah će oprostiti. A Allah sve zna i mudar je. Zar vi mislite da ostavljeni bit ćete? I da Allah ukazati neće na one koji se među vama bore? Na one koji osim Allaha i poslanika njegova i vjernika nikoga ne uzimaju za bliska prijatelja. Pa Allah je obaviješten o svemu šta vi radite. Ne pripada mnogobožcima da hram Allahov održavaju. A pritom da su nevjernici sami priznaju. Takvima su propala djela njihova i u vatri vječno bit će oni. Allahov hram održavaju samo oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, koji namaz klanjaju i koji zekat daju i koji se osim Allaha nikog živa ne boje. Takvi su, sva je prilika na putu pravome. Zar vi mislite da su oni koji hodočasnike vodom poje i koji sveti hram održavaju, ravni onima koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i bore se na putu Allahovu? Ne, na istome kod Allaha oni nisu. Allah zločinitelja doista neće uputiti na pravu stazu. Oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se imecima i životima svojim bore na putu Allahovu, kod Allaha su na najvećoj razini. A takvi će uspjeti. Gospodar njihov ih obveseljuje samilošću od sebe i blagonaklonošću i rajskim bašćama što pripasće njima, u kojima će uživati bez prestanka. I oni će zauvijek ostati u njima. A kod Allaha je doista nagrada golema. Svoje očeve i svoju braću za prijatelje ne uzimajte. Ako oni nevjerstvo od vjerovanja više vole. A ko njih za prijatelje od vas bude prihvatao, takvi su sebi nanijeli zlo veliko. Ti reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rodbina vaša i imeci vaši koje ste stekli i trgovina za koju se bojite da prohođe neće imati. I kuće vaše u kojima uživate. Draži od Allaha i njegova poslanika i borbe na putu njegovu. Tada sačekajte dok Allah svoje naređenje ne donese. A Allah neće na pravu stazu uputiti narod griješnički. قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ Allah vas je na mnogim poprištima pomogao. وَيَوْمَ i na dan Huneyna. Kad vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije nimalo pomoglo. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ A zemlja vam je, unatoč što je prostrana, tijesnom postala. I vi ste se okrenuli bježeći. ثم أنزل الله سكينته على رسوله A potom je Allah poslaniku svome i vjernicima sigurnost podario. I vojske koje vi ne vidjeste spustio, a one koji nisu vjerovali na muke stavio. Eto, takva je kazna za nevjernike. Zatim je Allah nakon toga oprostio onome kome je htio. Allah grijehe prašta i samilostan je. Ja ejuhalladzina amanu O vjernici, innamal mušriku Mnogobošci su doista pogani. I nek se hramu svetom ne prikučuju oni nakon ove njihove godine. A ako se oskudice bojite, pa Allah će vas obskrbiti, ako htjedni, iz blagodati svoje. Allah doista sve zna i mudar je. I borite se protiv sljedbenika knjige koji u Allaha ne vjeruju, niti vjeruju u svijet onaj. Koji ne zabranjuju ono što je zabranio Allah i njegov poslanik. I koji ne vjeruju u vjeru istinsku. Sve dok poslušno i ponizno ne budu davali glavarinu. Jevreji govore, Uzeir je sin Allaha. Kršćani govore, Mesih je sin Allaha. Eto, to su riječi njihove, iz usta njihovih. Govor je riječi slično onim nevjernicima pređašnjim. Ubio ih Allah. Ta, kud se okreću? Oni su svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Mejremina, prihvatili za božanstva mimo Allaha. A naređeno im je samo da štuju Boga jedinoga. Osim njega nema drugog božanstva. O, kako je on iznad svega onoga što mu oni smatraju ravnim. Oni žele u ustima svojim Allahovo svjetlo utrnuti. A Allah želi vidljivim svjetlo svoje učiniti. Makar to nevjernici mrzili. On je poslanika svoga s pravom stazom poslao i s vjerom istinskom. Da bi je nad sve vjere uzdigao, makar to mnogobožci mrzili. O vjernici, doista mnogi svećenici i monasi imanja svijeta bezobzirno jedu. I od Allahova puta odvraćaju. A one koji zlato i srebro gomilaju na Allahu putu ga ne razdjeljuju. Takvi ti obraduj kaznom bolnom. A na dan kad ono bude u vatri džehennemskoj užareno i kad im se budu čela njihova i slabine njihove i leđa njihova njime prživa. Evo, ovo je ono što za sebe zgrnuste. Dedir za tu kaznu, za ono što gomilaste, vi iskusite. Broj mjeseci u Allaha je 12. Prema knjizi Allahovoj. Sve od dana kad je nebesa i zemlju on stvorio. A 4 mjeseca su sveta. To je vjera istinska. I u mjesecima tim vi ne zgriješite. I protiv svih mnogobožaca vi se borite. Kao što se i oni svi protiv vas bore. I znajte, Allah je na strani onih koji se njega boje. Odgoda svetih mjeseci je povećanje u nevjerstvu. Njome se nevjernici zabluđuju. Jedne godine svete mjesece običnim proglašavaju, a druge godine svetim. Kako bi imali na broju onoliko mjeseci koliko je Allah učinio svetim, a potom običnim mjesecima smatraju one koje je Allah svetim učinio. Lijepo im se čine ružni poslovi njihovi. A Allah na pravu stazu neće uputiti narod nevjernički. Vjernici, šta je vama, pa ste neki oklijevali kad vam se reklo? Krenite u borbu na putu Allahovu i kao da ste bili prikovani za zemlju. Zar vam je miliji ovozemni život od svijeta onoga? A prema svijetu onome slast života ovo svjetskoga tek je neznatna. Ako u borbu ne budete krenuli, on će vas kazniti bolnom kaznom. A vas će drugim narodom zamijeniti i njemu vi ni trunke štete nećete nanijeti. Pa Allah sve doista može. A ako vi poslanika pomoći nećete, pa Allah ga je već pomagao onda kad su ga nevjernici nagnali da bježi, a s njim samo drug njegov bi, i njih dva bijahu u pećini. I kad je on rekao drugu svojemu, ne strahuj, doista s nama je Allah. Pa je Allah podario svoju sigurnost njemu a njega vojskom pomogao koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja. A riječ Allahova, pa ona je gornja. A Allah je silan i mudar. Pođite u borbu, bili vi slabi ili bili jaki. I borite se na putu Allahovu, i mecima svojim, i životima svojim. To vam je, ako znate, bolje. A da je tu bilo blaga s lahke strane i puta daljine osrednje, licemjeri bi te zbilja slijedili. Ali put im se učini dalekim. I oni će se Allahom zaklinjati. Da smo mi samo mogli, s vama bismo zbilja pošli. Sami sebe u propast strovaljuju. A Allah zna da oni doista lažu. A tebi nek Allah oprosti što si dozvolio da kod kuće ostanu oni, da bi ti bilo jasno ko su oni koji istinu govore i da bi znao lašce. Od tebe dozvolu tražiti neće oni koji u Allaha vjeruju i onaj svijet, da se ne bore i mecima svojim i životima svojim. A Allah zna dobro one bogobojazne. Innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna bi. Od tebe će dozvolu tražiti samo oni koji u Allaha i u onaj svijet ne vjeruju i čija srca sumnjaju, a takvi se u sumnji svojoj kolebaju. A da su željeli poći, oni bi doista popudbinu za to pripravili. Ali Allahu nije bio drag odlazak njihov. On ih je zatim zadržao i bilo im je još rečeno: sjedite vi sa onima koji sjede. I da su pošli sa vama, ništa vam snage ne bi pridodali i samo bi vam na smetnji bili. I brzo bi se među vas uvukli za smutnjom težeći. A među vama je i onih koji ih rado slušaju. Allah dobro zna zločinitelje. Oni su još prije za smutnjom težili i svakojake ti spletke smišljali, sve dok nije, uprkos njima, istina na vidjelo izbila i Allahova vjera nadvladala. Ima licemjera koji vele: dozvoli mi da u boj ne idem. I na kušnju me ne stavljaj. A eto, baš u smutnji propadoši. Džehennem će doista obuhvatiti sve nevjernike. Ako tebe uspje ili kako dobro snađi, to njih ojadi. A ako te nesreća zadesi, oni govore: mi smo se još prije za to pripremili. I potom glave okreću, odlazeći veseli. Ti reci: samo će nam se desiti ono što nam je Allah propisao. On je gospodar naš. I na Allaha nek se vjernici oslanjaju. Ti upitaj, očekujete li to vi za nas nešto drugo osim dobra dva? Mi očekujemo da vas ili Allah kazni sam ili našim rukama. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ. Ti reci, troši li vi iz draga srca ili silom? Od vas se primiti neće. Jer vi ste narod griješnički. A davanja njihova neće biti primljena samo zbog toga jer oni ne vjeruju u Allaha ni njegova poslanika. I što namaz obavljaju samo lijeno. I što dijeli, a vazda im je mrsko. Neka te ne zadivljuju imeci njihovi, ni djeca njihova. Allah ih samo želi na ovom svijetu time kazniti i da sami propadnu kao nevjernici. I kunu se Allahom da su oni doista vaši. A nisu oni vaši, nego su narod na smrt preplašeni. Kad bi oni našli kakvo pribježište, ili kakve pećine, ili kakvu jamu, tamo bi svi da se sklone pojurili. Ima ih koji ti prigovaraju zbog zekata. Ako dobiju iz njega, tad se zadovolje. Ako ako iz njeg ne dobiju, tad se ljute. A bolje bi im bilo da se zadovolje onim što im Allah daje i poslanik njegov. I da kažu, pa nama je dosta Allah. Allah će nam dati za svoje blagodati i poslanik njegov. Samo mi za Allahom čeznemo. A zekat pripada samo siromasima i bijednicima i onima koji ga sakupljaju i da se srca ljudi pridobiju. I za oslobađanje robova i ljudima dugom savladanima i borcima na putu Allahovu i putniku namjerniku. Tako je odredio Allah. Pa Allah sve zna i mudar je. Ima ih koji vjerovjesnika vrijeđaju i kažu, taj vjeruje sve što čuje. Ti reci, on čuje samo ono što je dobro po vas. I vjeruje u Allaha i povjerenje ima u vjernike. I on je milost za one među vama koji vjeruju. A onima koji vrijeđaju Allahova poslanika, patnja bolna. Oni vam se Allahom zaklinju samo da vas zadovolje. A Allah i njegov poslanik imaju pravo preče da njih zadovolje ako su vjernici. Alam ya'lamu annahu man. A zar ne znaju da onome ko se Allahu i njegovu poslaniku suprotstavlja, vatra džehennemska zbilja pripada, u njoj vječno da prebiva. A to je poniženje veliko. Licemjerni su u strahu da se vjernicima ne objavi sura kakva koja će ih izvijestiti o svemu onome što u njihovim srcima je. Ti reci, rugajte se vi. Pa Allah će doista na javu iznijeti sve zbog čega strahujete vi. A ako ih pitaš za to, odgovorit će sigurno. Mi smo samo raspravljali i sebe zabavljali. Ti reci, zar ste se vi to Allahu i njegovim ajetima i njegovom poslaniku rugali? Izvinjenje ne nudite, jer vi nakon što ste vjerovali, ne vjerujete. Ako jednima od vas i oprostimo, drugu skupinu mi kaznit ćemo. Jer oni su zbilja bili zločinitelji. Licemjeri i licemjerke jedni su od drugih. Oni naređuju da se zločini, a od dobrih dijela oni odvraćaju. I ruke svoje oni stiskaju. Allaha oni zaboravljaju, pa i on njih zaboravu prepusti. Licemjeri su doista razvratnici. Allah je zbilja zaprijetio licemjerima i licemjerkama i nevjernicima vatrom džehennema. U njoj će oni vječno ostati. Ona će im dosta biti. I Allah ih je prokleo. Njima pripada patnja neprekidna. Vi ste poput onih prije vas. Samo oni su glede moći od vas bili jači. I imetka i djece više su imali. Naslađivali su se u svom udjelu ovo svjetskome. A i vi se naslađujete u svom dijelu ovo svjetskome. Kao što se i oni prije vas naslađivahu u udjelu svome. I u razvrat se upuštate kao što su se i oni upuštali. Takvima su propala njihova djela. I na ovom i na onom svijetu. Takvi su stradalnici pravi. Zar im nije stigla vijest o onima što bijahu prije njih, o narodu Nuhovu i Adu i Semudu i narodu Ibrahimovu i stanovnicima Medjena i o ljudima prevrnutih naselja? Njihovi poslanici su im dolazili s jasnim znacima. I Allah nije nikakve nepravde nanosio njima. Sami su je sebi nanosili. A vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima. Oni naređuju da se dobro čini, a zlo sprečavaju. I namaz klanjaju i zekat daju. I Allahu i njegovu poslaniku se pokoravaju. Takvima smilovat će se Allah. Allah je doista silan i mudar. Vjernicima i vjernicama Allah je obećao rajske bašće kroz koje teku rijeke. U njima oni vječno ostaće. I u vrtovima edenskim dvorce ugodne. A naklonost Allahova veća je od svega toga. To je, eto, uspjeh veliki. O vjerovjesniče, protiv nevjernika i licemjera ti se bori i strog prema njima ti budi. Njihovo utočište džehennem će biti, a grozno li je to stanište? I oni se kunu Allahom da nisu govorili, a jesu doista riječi nevjerstva zborili. I nakon što islam su primili, uznevjerovali su. I brižno su htjeli učiniti ono što nisu uspjeli. A oni prigovore upućuju samo zbog toga što su i Allah i njegov poslanik bogatim učinili iz blagodati svoje. A ako se pokaju, bit će im bolje. A ako leđa okrenu, Allah će ih kazniti kaznom bolom i na ovome i na onome svijetu. A na zemlji zaštitnika niti pomagača neće imati. Ima i koji su Allahu riječ dali. Ako nam Allah iz blagodati svoje dade, mi ćemo zbilja udjeljivati i zbilja ćemo dobri ljudi biti. Pa kad im je Allah podario iz obilja svoga, oni su spram toga škrti bili i leđa su okrenuli, a uvijek se okreću oni. I Allah im je potom u srca licemerje ubacio, sve do dana kad će oni sresti njega, zbog toga jer su uvijek prekršitelji Allahu datih obećanja bili, i zbog toga jer su oni uvijek lagali. A zar oni ne znaju da Allah zbilja zna njihove tajne i skrivena sa šaptavanja njihova? Pa Allah je doista znalac svega skrivenoga. One što vjernike, koji dragovoljno zekat i milodare daju, okrivljuju i koji se podruguju. I onima koji milodare s mukom teškom daju. Allah će poruze izvrgnuti, njima patnja bolna. Da li ti oprosta za njih tražio ili oprosta za njih ne tražio? Ili pak za njih i 70 puta oprosta tražio? Allah im sigurno oprostiti neće. Jer oni ne vjeruju u Allaha i njegova poslanika. A Allah na pravu stazu neće uputiti narod nevjernički. Razdragani su bili oni koji su iza Allahova poslanika izostali kod kuća svojih. Njima mrsko bi da se na putu Allahovu bore i mecima svojim i životima svojim. I još su među se govorili, ne idite u borbu po žegi. Ti reci, vatra džehennema žešća je. O, kad bi oni razmislili. Neka se oni malo smiju i neka dosta plaču. To im je nagrada za ono što stekli su. A ako tebe Allah jednoj skupini njihovoj povrati i oni te zamole da im dopustiš da s tobom u borbu pođu, ti reci, nikad sa mnom vi u borbu nećete poći, niti ćete se sa mnom protiv neprijatelja vi boriti. Vi ste bili zadovoljni da kod kuće sjedite i prvi put. Pa i sada s onima koji izostaju od borbe, vi sjedite. Ti nikada nemoj niti jednome od njih kad umre molitvu obaviti, niti dženazu klanjati, niti mu sahrane njegovoj prisustvovati. Takvi ljudi u Allaha i njegova poslanika nisu vjerovali i umrli su, a nevjernici su bili. I neka te ne zadivljuju imeci njihovi, ni djeca njihova. Allah ih samo želi na ovom svijetu time kazniti i da sami propadnu kao nevjernici. A kad bude objavljena sura kakva, koja poziva da u Allaha vi vjerujete i da se s njegovim poslanikom borite, tad oni najbogatiji među njima traži od tebe dopuštenje. I još veli, ostavi i nas da budemo s onima koji sjede. Oni su zadovoljni da budu s onima koji u borbu ne idu i srca njihova zapečaćena su, pa ništa ne shvaćaju. Ali poslanik i oni vjernici koji su s njim, bore se i mecima svojim i životima svojim. Njima će sve dobro pripasti. Oni će biti oni koji su spašeni. Allah je njima pripremio rajske bašće kroz koje teku rijeke. U njima vječno oni ostat će. A to pobjeda velika je. Između beduina dolazili su neki koji su dozvolu tražili i izvinjenje da u borbu ne idu. I tako su kod kuće ostali oni koji su Allahu i njegovom poslaniku lagali. A one među njima koji ne vjeruju, pogodit će patnja bolna. Nemoćni i bolesni neće grijeha imati. Niti oni koji za borbu što je potrebno nisu u stanju naći. Kad su oni prema Allahu i njegovom poslaniku iskreni. A dobročiniteljima prigovora nikakva ne smije biti. Allah grijehe prašta i samilostan je. Niti prigovora ima onima koji su ti došli da im jahalice nađeš. Pa im ti reče, ja vam jahalice naći ne mogu. Pa se oni tada okrenuše suznih očiju, tužni što nisu u stanju da sredstva posjeduju. Prigovor se uputiti smije onima koji od tebe dopuštenje traže od borbe da izostanu, a bogati su. Oni su se zadovoljili da budu s onima koji u borbu ne idu. I srca njihova Allah je zapečatio, pa ništa ne znaju. Kad se njima vratite, oni vam izvinjenje nude. Ti reci, izvinjenje ne nudite, jer mi vam nikako ne vjerujemo. Jer nas je Allah obavijestio o vama. A Allah će vidjeti djelo vaše i njegov poslanik. A zatim ćete vi biti vraćeni znalcu svijeta nevidljivoga i svijeta vidljivoga. I on će vas izvijestiti o svemu što ste radili. Oni će vam se i Allahom zaklinjati kad se njima vratite. Samo da ih na miru vi ostavite. Pa vi ih na miru ostavite. Jer oni su pogani. Stanište njihovo džehennem će biti. Nagrada za ono što su zaradili. A samo vam se zaklinju da biste s njima bili zadovoljni. A ako vi s njima i budete zadovoljni, nije doista Allah zadovoljan s narodom griješničkim. Beduini su nevjernici i licemjeri najžešći i najpriličniji su takvu stanju. Jer oni odredbe ne poznaju koje Allah objavljuje svome poslaniku. A Allah sve zna i mudar je. Ima i takvih beduina koji ono što dijele kaznom smatraju. Jedva takvi čekaju da vas nesreće stignu. Da Bog da njih zlo stiglo. A Allah sve čuje i sve zna. Ima i onih beduina koji vjeruju u Allaha i vjeruju u onaj svijet. I koji smatraju da ih ono što dijeli Allahu približava i blagoslovima poslanika. A to je njima dobro djelo doista. Allah će njih u svoju samilost uvesti. Allah grijehe prašta i samilostan je. a s onim prvim muslimanima, muđahirima i ensarijama i sa svima onima koji njih slijede dobrim dijelima. Allah je zadovoljan. A i oni su zadovoljni s njim. On je njima pripremio rajske bašće, kroz koje teku rijeke. U njima će oni vječno ostati. To će pobjeda velika biti. A među beduinima koji obitavaju okolo vas, licemjera ima. A i među stanovnicima Medine. U licemjerju oni su okretni. Ti takve ne znaš, ali mi poznajemo njih. Dva put ćemo ih kazniti, a potom će u patnju veliku vraćeni biti. A oni drugi grijehe su svoje priznali. Oni su dobra djela s onim drugim zlim pomiješali. Allah će takvima sva je prilika oprostiti. Allah grijehe prašta i samilostan je. Uzmi zekat iz imetka njihovoga, da ih njime očistiš i čednim učiniš. I blagoslovom ti ih se sjeti. Blagoslov tvoj, doista njima je smiraj. A Allah sve čuje i sve zna. Zar oni ne znaju da je Allah doista onaj koji od robova svojih pokajanje prima i da on milodare prihvaća i da je Allah zbilja onaj koji neizmjerno prašta i koji je samilostan? A ti reci, radite, Allah će vidjeti djelo vaše i njegov poslanik i vjernici. Potom ćete biti vraćeni znalcu svijeta nevidljivoga i svijeta vidljivoga. O وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما I on će vas obavijestiti o svemu što ste radili. A ima još i onih koji iščekuju Allahovu odredbu. Hoće li ih on kazniti ili će im on oprostiti? A Allah sve zna i mudar je. A oni koji džamiju sagradiše da bi štetu nanijeli, da bi nevjerovanje pohranili, i razdor među vjernicima pravili, da bi je mjestom zasjede učinili za one koji još otprije protiv Allaha i njegova poslanika vojuju. Takvi će se doista zaklinjati. Pa mi smo samo dobro htjeli. Ali Allah svjedoči da su oni zbilja lažci. Ti u toj džamiji nemoj nikada klanjati. Džamija koja je od prvog dana na bogobojaznosti zasnovana ima preče pravo da ti u njoj namaz klanjaš. U njoj su ljudi koji se vole često čistiti. A Allah one koji se čiste doista voli. Da li je bolji onaj koji je zgradu svoju na strahu od Allaha zasnovao i u želji da stekne zadovoljstvo njegovo? Ili je pak bolji onaj koji zgradu svoju zasnovao je na rubu strane podrivene i nagnute? Da se tako s njim u vatru džehennema sruši. Allah neće na pravu stazu uputiti narod zločinački. Zgrada koju oni napraviše, stalno će im sumnju u srca njihova unositi. Sve dok im srca njihova ne popucaju. Wallahu الله سبحانه زنا и мудар је. Аллах је збиља од вјерника купио живота њихове и иметка њихове, а зато њима дженнет припада. Они ће се на Аллаховом путу борити, убијат ће и убијани ће бити. A on im je zato dao obećanje istinito u Tevratu i Inđilu i Kur'anu. A ko to od Allaha obećanje svoje bolje ispunjava? Zato radujte se ovoj svojoj pogodbi koju ste s Allahom sklopili. Jer to je uspjeh veliki. Oni koji se kaju i njemu robuju, njega hvale i poste i u namazu naklon čine i ničice padaju i da se dobro čini naređuju, a da se zlo čini oni zabranjuju. I Allahovih granica se čuvaju. A vjernike obraduj. Vjerovjesniku i vjernicima dozvoljeno nije da za mnogobožce oprost moli. Pa makar im oni bili i rod bliži. Nakon što im je jasno da će oni biti stanovnici pakla. A Ibrahimovo traženje oprosta za oca njegova bilo je samo zbog obećanja koje mu je Ibrahim dao. A kad mu jasno bi da je otac njegov Allahu neprijatelj, on ga se odrekao tad. A Ibrahim je doista bio sažaljiv i blag. Allah nikada neće krivoj stazi narod neki prepustiti. Nakon što ih je uputio stazom pravom, sve dok im ne objasni sve ono čega da se boje, pa oni uprkos tome zgriješe. A Allah doista sve zna. Allahu doista vlast nebesa i zemlje pripada. I on život daje i usmrćuje. A vi osim Allaha nemate ni zaštitnika, ni pomagača. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama. Onima koji su ga, kad je teško bilo, slijedili. Onda, kad se srca skupine jedne zamalo nisu pokolebala, on je nakon toga i njima uprostio. On je doista prema njima blag i milostiv. A oprostit će i onoj trojici koja su izostala. Kad im je zemlja tjesnom postala, mada je bila prostrana, i kad im u dušama njihovim tjesno bi, i kad su shvatili da osim kod Allaha drugog utočišta nema, potom im je oprostio da bi se oni pokajali. A Allah doista prima pokajanje i samilostanje. O vjernici, Allaha se bojte i sa onim iskrenima vi budite. Ne dolikuje stanovnicima Medine niti beduinima okolo njih da iza poslanika Allahova izostaju i da svoje živote više od života njegova vole. Zalika bi annahum la jer njih neće pogoditi ni žeđ, ni umor, ni glad. Na putu Allahovu niti će na mjesto kako kročiti, što će nevjernik ozlojediti. Niti će ih kakvo zlo od neprijatelja snaći. A da im se to neće kao dobro djelo upisati. Allah doista neće dozvoliti da propadne nagrada dobročinitelja. I oni neće podijeliti ni sitna milodara, ni krupna milodara. Niti će kakvu dolinu prevaliti, a da im to neće upisano biti. Da bi njih tako Allah nagradio nagradom ljepšom od onoga što bijahu učinili i zaslužili. A ne pripada svim vjernicima da u boj idu. Zašto se skupina jedna iz svake zajednice njihove ne potrudi da u vjeru duboko poroni? I da narod svoj opominje kad im se povrati, da bi od Allaha strepjali. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su vam blizu i neka oni osjete vašu žestinu. I znajte da je Allah sa onim bogobojaznima. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: kome je od vas sura ova vjerovanje učvrstila? A kad su posrijedi vjernici, sura je njima vjerovanje učvrstila i oni se raduju. A kad su posrijedi oni čija su srca bolesna, Sura je njima nevjerstvo na nevjerstvo pridodala. Pa oni umiru kao nevjernici. Zar oni ne vide da svake godine jednom ili dva put na kušnju stavljeni budu? Ali oni ni cekaju, ni se opominju. I kada bude objavljena nekoja sura, jedni u druge gledaju. Da li vas iko vidi? Pa se potom udaljuju. Neka im Allah srca u beznađu ostavi. Jer oni su narod koji neće da misli. Došao vam je poslanik, između vas je. I što ćete na muke naići, teško mu je. On silno želi da se uputite. A prema vjernicima sažaljiv je i samilostan je. A ako se oni okrenu, ti reci: meni je Allah dosta. Nema Boga osim njega. Samo se u njega uzdam ja. On je uzdržavatelj prijestolja veličanstvenoga.